Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Suryati dari Desa Kebunagung, Dander, dengan judul Misteri Malam Jumat Legi. Kejadian iki tak alami kira 20 tahun kepungkur. Dino Kemis kliwon ning desane bojoku salah sijining wargine jaman mati. Lah mergo malam Jumat Legi wis dadi kebiasaan desa kuwi yen ana sing mati dino Jumat Legi kudu dijogo utawa dikemit. Mergo jaman kuwi akeh wong sing pegaweane nyolong morine wong wis mati utawa sirai digawe pesugihan. Aku Sukir Paiman lan Jembling giliran jogo utawa kemit pas netepi telung dinane jaman yo tonggoku sing mati kuwi. Srengenge wis mudhun mengulon tandha yen to wengi bakale lumaku. Aku Sukir Paiman karo Jembling agi-agi budal ning kuburan sing panggonane adoh teko omah kuwi. Ning kuburan wis digawekno omah saka terpal. Panggone pasak etane petek kuburane jaman. Teko kuburan wis repet-repet rodok peteng. Dilah ublik semprong tak gesang. Loro kabeh. Sing siji tak delek neng sisih kidul rada kepiring ngulon supaya panggon sikiling jaman kenek padanging dilah lan salah sijine tak delek sisih lor cedak karo sirah ing kuburane jaman. Rasa-rasa kahanan wengi ku atis adem banget. Angin ketiga sumilir sumribit terak ing gegodongan. Bulan separo katon barengi lakune wengi ku. Kang Sukir kok yo adem tenan to? Jaketan ngantek tembus rasane. Iya, masa yo wayahe bediting Kang Ki. Endi ana adem? Wong anget ngene kok. Paiman nyambung guneme Sukir. Paiman, kowe iki kulitmu kulit badak piye kok gak ngrasakno adem to? Kandhane Jembling mangkono. Jaman sing wis mati, tak kemit bengi kuwi critane uripe mbiyen pancen wong rodok mampu lan senancen nyolo wedi. Enak-enak turu ngorok karo bojone, kok esuk-esuk bojone tangi ngerteni nek jaman wis mati kaku. Kabeh wong disaksan, opo matine jaman kuwi kualat, opo yo matine jaman kuwi ora wajar. Obrolan ku kandhek sedelok mergo kiriman mangan karo kopi teko. Aku Sukir pagiae mbuka kiriwi lan langsung mang. Sakwise sing ngirim mulih lan wis tak pangan kahanan dadi tintri meneh. Kira-kira wis jam 10 wengi aku sak kanca isih melek ngobrol ngalor ngidul. Dilah ublik semprong ketra angin wengi katon mati ora, mati ora. Kemerteking pang-pang wit-witan sing ketra angin soyo agak ngadeke wulu gitok ditambah suara-suara kewan mengi tansah agawe nyenyete wengi lan dadake sopo kepungu mesti bakal rugi. Aiman, lho suarane manuk kukuk kok banter mento aku kok merinding kabeh sajake. Paiman budal njrantal golek inggon kukuk beluk sing muni ngayu kuwi. Nggawa senter lan lumaku mlebu ing tengah kuburan. Gedebak gedebuk swarane Paiman balangi manuk kukuk beluk kuwi. Aku sukir lan jembling isih enak-enak ngudut lan ngopi. Pancen rada suwe Paiman ning jero kuburan. Isih keprungu swarane pating gedebuk. Aku ngira yen to gedebuke kuwi swarane Paiman ngantemi manuk. Ora dinyono lan dikira teko ngendi asale swara mak gedebuk tumiba ing tengahing pondok sing tak nggoni. Rada remeng-remeng kenek sinare dilah ublik pancen ora sepira ketok barang kang ceblok ing tengah pondok kuwi. Pan kok ngantemi wong to malah tiba rene iki lho. Ning Paiman ora semaur. Barang sing ceblok buanter ning tengah pondok kuwi tak senteri. Dilalah kagetku setengah mati. Aku mencolot sampai nabrak patok jebul. Barang sing tiba iku wujud ndas menungso karo mringis gumuyu. Rasane jantungku kaya pedhot-pedhoto. Ngerti bekakas kuwi. Sukir sing pancen wong rada pinter. Wanekno nyekel bekakas kuwi kang wujud ndas pringis lan diwacake komat kamit terus diuncalke wujud ndas bekasaan kuwi. Lan gegirisi sendas pringis kui ilang. Ono gegambaran gawang-gawang putih ing dure kuburaning Pak Jaman. Koyo-koyo semaput-semaputo aku ngerti kui putih dure ngececer. Ditaleni telu jibrat getih yo kui pocongan. Benteang-benteong ono suara gumuyu teko kaduan. Aku arep melayu ning ora iso, dua woen ora iso obah aku. Koyo-koyo randui doyo awak iki. Sukir komat kamit ngantem pocongan kui nganggo yah sing wis disiapke. Mak lap ilang sak naliko pocongan ku. Ilange pocongan kuwi kari kumeluk kaya bluk kang metu saka kuburaning Pak Jaman. Ilange pocongan kuwi katon rega. regeng regemeng jebul koyo wujud wong mimbo pak jaman sing wis mati karo guneman. Kowe kabeh elingono nek urip mbok yo sing apik aja kaya aku iki rasane awakku kaya ngene tulungono le mono aku iki le wong sing kaya pak jaman kuwi sih ngejejer ngadeg nang kono awake katon gudrah getih kabeh nyuwun pitulungan sajake karo aku lan Sukir nanging durung nganti slek Sukir karo aku omong ana meneh wujud-wujutan putih-putih ing sak pinggiring pak jaman kuwi kanthi kahanan sirahe mekan beranang kaya obor. Banjure aku ora ngerti, jebul aku tangi wis kahanan esuk padang jinglang. Ah, tantangi nang ayo muleh. Lah kok wis esuk? Ayo wis esuk. Lah mau bengi ceritane piye, Kir? Mau bengi kae, bae dudu Pak Jaman. Ora ana menungso mati kinjur dadi weden utawa liya-liyane ora ana. Kuwi ngono setan, ning setan paring piweling kanggo awak-awak dhewe iki lho sing isih urip kok ya aja niru lelakone Pak Jaman sing sombong, medhit, mekikil lan sak pinunggalane kuwi mau. Lah, sing rambuté abang mekan branang sing medeni aku kuwi piye? Lah ya banjur kuwi kowe semaput, jur sing abang branang kuwi teges mujutake setan uga sing bakal mbaturi wong sing pegaweane kaya Pak Jaman kuwi mau. Lah, paeman nang ndi, Kir? Paeman wis tak kon mulih, jebule mau bengi dekne ya semaput ngerti ndas peringis kuwi mau lho. Wong loro iki banjur ninggalake kuburan mulih menyang omahe dhewe. Anda masih bersama Tim Cimat.